mai tanya pită pără scarpar. Stă băi corbar, stă băi îngrata. Stă băi cor, stă băi cor, stă băi corbar, stă băi îngrata. Stă băi cor, stă băi cor, stă băi corbar, stă băi îngrata. Mă doli, mă doli, mă doli de-a linga frapa. Mă zuri, mă zuri, mă zuri rugă-mi îngrata. Mă doli, mă doli, mă doli de-a linga frapa. Mă zuri, mă zuri, mă zuri rugă-mi îngrata. Mă doli, mă doli, mă doli de-a linga frapa. Mă zuri, mă zuri.